حديث 954 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله كر عباسي خدشي بابي رزيبة يقول احتجم النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر اسلام خدلی بن احتجام کرد احتجام خوین بردانه ونه وقتی پیغمبر خود اسلام خدلی بن بلند بوی چوه عصمانا هر جماعتک هر کومک و ملائکتا یاد برد بوری دا بجنه بیج امتا خو بلا خوینت خو برده و اعطا الذي حجمه بیج دن او کسی خوینا پیغمبری برده اسلام خدلی بن پیغمبر اسلام خدلی بن تشتک دای ولو کان حراما فکر اف اجراها اف کریاها یا حرام با لم يعطيه پیغمبر خود صلوات خود لبن ندائه.